Hej, varmt välkommen till Bli framgångsrik.nu där jag Lotta Karlberg intervjuar framgångsrika företagare. Så häng med och lyssna. Så, hej Britt-Marie och hjärtligt välkommen. Det ska bli så otroligt roligt att intervjua dig. Britt-Marie, jag tog reda på lite grann innan här om dig. Och du säger just där att du älskar att få arbeta med människor, välbefinnande och även andlig personlig utveckling. Stämmer. Och du arbetar idag med Ayurveda. Ja. Och säger på din hemsida att du verkligen hittat hem. Det här var verkligen wow. Det är det här jag vill hålla på med. Det var verkligen en wow-upplevelse. Åh, vad roligt. Och du ska få berätta mer om det lite senare. Du bor i Jakobstad i Finland. Ja. Ja. Och din fobi, det är ormar. Både på tv, på bild, överallt. Överallt. Ja. Och sen så säger du också det att du hämtar din egna kraft från att måla. Mm. Akryl. Ja. Och du låter själen och hjärtat styra ditt målande. Precis. Stämmer det? Det stämmer precis. Är det något mer jag vill tillägga där om vad du om dig själv? Är det något jag har missat? Nej, det stämmer faktiskt jättebra. Och jag skulle gärna vilja veta lite grann vad som fick dig att börja arbeta med det du gör idag. För som jag kunde se så har ju du en väldigt tradition i familjen att vara egen företagare och sådär. Det har vi. Dina föräldrar och dina farföräldrar också. Mm. Ja, berätta lite grann. Vad fick du att börja med det du arbetar med idag? Ja, min morfar hade en bensinmack på sin tid. Och mina föräldrar startade ett företag år efter att jag blev född. Mm. Så jag har vuxit upp på deras företag. Och jag har, som du Lotta vet, ett handikapp. Jag har ryggmärgsbråck, så jag sitter i rullstol. Och det fanns inte så många alternativ för mig när jag gick i skolan att söka in. Gymnasiet gick inte för att de hade jättemycket trappor och så vidare. Så då blev det handelsläroverket för min del. Och efter handelsläroverket så tänkte jag, men jag vill inte jobba med papper. Jag vill absolut inte jobba med papper. Förstår dig. Jag vill jobba med människor, för jag älskar människor. Och då sökte jag till en utbildning. Jag älskar ju som sagt också färger, som du nämnde om att jag målar. Mm. Och redan då när jag var 22 så då ville jag också jobba med färger. Så då sökte jag in till en utbildning som fanns i England. Mm. Som hette Color Me Beautiful. Och jag blev färg- och stilkonsult. Okej. Okay. Ja. Så när jag kom hem från den utbildningen så startade jag mitt första företag som 22-åring. Okej. Okay. Wow. Ja. Och då jobbade jag med det här i typ 10 år. Mm. Och sen så hade jag en personlig kris, kan man säga. Jag hade alltid drömt om att bli mamma, men så var inte det tänkt för min del tydligen. Så jag började fundera lite mer på livet. Vad som var meningen med mitt liv. För jag har en sån här naturlig förmåga att ta hand om. Mm. Och då hittade jag någonting som passar mig. Och det var då healingen, feng shui och ayurveda. Mm. Så på den vägen är jag. Okej, okay. Wow, vilken resa ändå. Ja, det har varit en intressant resa faktiskt. Ja, och just det att ta sig upp från när man kommer till en jobbig period och så ta sig igenom det. Precis. Och komma ut som en ny människa på andra sidan. Man växer verkligen. Wow. Om man ger upp. Vad häftigt. Mm. Vad är det som har gjort att du har blivit så framgångsrik inom det du gör? Och jag kan ju också säga det till er som lyssnar. Alltså jag beundrar Britt-Marie så mycket. Alltså hon är en sån varm människa och vi har känt varandra i, tror jag, snart 2 år. Men vi har inte träffats, men vi har bara pratat via nätet. Nej, jag har inte. Och helt fantastisk. Just som hon berättade här att hon sitter i rullstol och håller på med massage och massor av olika behandlingar för personer. Det är helt fantastiskt. Älskar det. Så hur har du blivit så framgångsrik? Jag tror att jag har blivit framgångsrik och jag känner mig framgångsrik tack vare att jag följer min passion. Jag tar fram de saker som jag är naturligt bra på. Jag går liksom inte emot den naturliga strömmen. Jag går inte att bli bra liksom dataprogrammerare eftersom jag inte kan sånt. Utan jag följer min inre liksom, jag följer min inre passion helt enkelt. Häftigt. Och då tror jag att då kan man inte misslyckas. Sant. Mm. Är det så att du lägger ut också mycket arbete på andra eller försöker du att klara allting själv? Eller har du liksom att de här sakerna klarar inte det, lägga ut på någon annan som ekonomi och sånt där till exempel? Eller försöker du att göra allting i ditt företag själv också? Jag försöker göra det mesta själv. Bokföringen så lägger jag bort, men annars försöker jag göra det mesta själv faktiskt. Wow, häftigt. Mm. Jag tänkte lite grann på det här med hur är det någon skillnad, eller det kanske du inte vet, men just det här att arbeta i Finland, för du har ju både, du är ju trespråkig kan man ju säga, du kan ju engelska, du kan finska, du kan svenska. Märker du någon skillnad på om du har svenska kunder och finska kunder? Jag bor ju här, Jakobstad ligger vid kusten, just på botten. Mm. Och längs med kustremsan så pratar vi mest svenska, eller ja, en stor del pratar svenska i alla fall. Så jag jobbar väl mest på svenska, det gör jag. Men jag har också finska kunder. Det här med personlig utveckling, andlighet, har inte kommit lika långt bland den finskspråkiga befolkningen som det har gjort vid den svenska. Okay. För vi får inflytande från Sverige. Ah. Så inflytande från Sverige kommer betydligt tidigare än den finskspråkiga delen av Finland. Jaha, det kunde jag inte tänka mig. Jag tänkte att det var finnarna som var kanske fortare. Så det är vi tacksamma för. Ja, vad intressant. Ja. Nu har inte du drivit företag i Sverige, men är det någonting i Finland, är det... ibland så kan vi säga det här i Sverige att det är väldigt krångligt, just det här att det är mycket papper och det är mycket skatt och sådär som ska betalas när man har företag. Hur är det i Finland att driva företag? Får man någon hjälp, extra hjälp från regeringen och så vidare? Vi har en verksamhet här som kallas för Concordia, som finns här i Jakobstad också. Mm. Och där finns det personer som hjälper en och berättar hur det här med skatter går till och hur det är att registrera sitt företag och så vidare. Nu är det ju väldigt länge sedan jag registrerade mitt företag eftersom jag gjorde den på slutet av 80-talet. Ja. Så det har ju också kanske förändrats sedan dess. Men med jämna mellanrum så söker jag upp då det här Concordia då, som hjälper mig och när jag har några frågor angående skatten och sånt. Så de är väldigt hjälpsamma. Men visst, det behövs mycket pappersarbete. Det gör det. Mm. Och jag tänkte också, du sa att... Många samtal. Ja, men det är ju samma sak här i Sverige, helt klart. Ibland så stångar man huvudet blott, tycker jag. Men jag tänkte också på det här med... Här i Sverige är ju lite grann att nej, men vi pratar inte om pengar och företagande, utan det är lite hysch-hysch. Lagsaktigt över alltihopa. Finns det något? Det har vi också här. Ja, ni har det. Är det Sverige som har påverkat eller? Jag vet inte vem vi ska skylla på. Nej. Men det är så att man pratar inte om pengar när det gäller företagande, utan det är hysch-hysch där också. Det är hysch-hysch, ja. Ja. Precis. För både du och jag... Här i Finland... Ja, berätta. Här i Finland så om man förtjänar under... Det blir ju cirka 80 000 kronor. Då behöver man inte betala omsättningsskatt på sina produkter och tjänster. Okay. Men när man går över den här summan, så då åker man på förtjänsten åker man på 24% skatt. Och på böcker 10% och på andra produkter som till exempel örtpreparat som jag då jobbar med, då blir det 14% skatt. Okej, okay. Ja, så det är lite olika skattesatser precis som här i Sverige. Precis som det också, ja. Jätteintressant att få reda på hur det ser ut även i andra länder. Ja. Har du något tips på det här med att bli framgångsrik till andra? Jag tycker att, som jag sa redan innan, att om du vet med dig själv att det är någonting som kommer naturligt för dig, som du naturligt är bra på, då är det du ska satsa på. Då är det som är din företagsidé. Då kan du bli framgångsrik. Mm. Riktigt bra tips. Om du tänker dig fram 5 år i tiden, var någonstans kommer du att befinna dig då? Vad kommer du att göra då? Kommer du vara kvar i Finland? Berätta, vad kommer du att befinna dig då? Då, om jag tänker mig 5 år framåt i tiden, så gör jag allt för att undvika den finten. Så jag hoppas innerligt att jag har som mål att kunna befinna mig utomlands på en varmare plats när det är vinter här i Finland. Och jobba också digitalt i den mån det är möjligt. Och som sagt, jag har skrivit en bok, så jag har också planer på att i framtiden också kanske skriva en bok. Sen målar jag som sagt också. Och jag ser också hur jag med mina konsultationer i Ayurveda också kan göra dem digitala, så att det är min framtidsdröm också att delvis kunna jobba utomlands. Åh, vad härligt det lät. Ja. Jag kan tänka mig att ni är också snö där uppe. Ja, massor. Och din bok, visst kan man beställa den via din hemsida? Det kan man. Ja, på lotusenergy.fi. Jag kommer skriva ner både din hemsida och sen på var någonstans man kan hitta dig, som till exempel på Instagram, ja, och även på LinkedIn. Så det kommer finnas, ja, under beskrivningen, så de kan komma in och hitta boken och så vidare. Berätta lite grann om boken, det vill vi höra. Ja, boken finns förresten också på Adlibris nu, så det är jättekul. Och vad roligt. Ja. Jag hade en idé, för jag har ju jobbat med Ayurveda nu i 16 år. Och när jag hade jobbat med Ayurveda kanske i 10 år, så då förstod jag att folk behöver få någonting med sig hem också, som de recept och sånt. Att det räcker kanske inte med att komma på en konsultation och få råden, för att vi glömmer ju så lätt. Människan glömmer ju väldigt lätt, även om det är goda saker. Mm. Så då tänkte jag att då gör jag en liten handbok som klienten kan få köpa med sig hem och kolla lite recept i när inspirationen tryder. Wow, jag skulle just ta fram den boken, tänkte jag här. Men hade jag den här? Nej, vad synd. Jag har den här. Visa boken. Den, ja, precis. Den ser ut så här. Jag har den, den är jättebra. Jag kan verkligen rekommendera den. Och här inne finns också en sån här test du kan göra om du är en Vata, Pitta eller Kapha. Så att även om man inte har gått på konsultation kan man få någonting ut av boken. Wow. Ja. Så gå in och köp boken. Som sagt, jag läste den och den är riktigt, riktigt bra. Så passa på att göra det. Och den fanns också på Libris och den finns på er hemsida. Och jag ska skriva ner bokens namn åt er så att ni har möjlighet att kunna hitta den. Mm. Wow. Yes. Ja. Nu återstår bara 5 snabba frågor som jag har till dig. Okej, shoot. Ja. Så, vilken företagsbok kan du rekommendera till andra? Vad är någon speciell bok som har givit stort intryck på dig? När jag startade mitt företag så läste jag en bok som heter Ta steget ut. Det är inte författarens namn, men det är en svensk författare som har skrivit den boken. Ta steget ut. Ja. Wow. Den måste jag leta upp och läsa om. Finns det någon guru eller någon som du följer? Kanske från Finland, Sverige eller USA? Någon som du känner så här, den här personen följer jag och tycker jag vill verkligen rekommendera? Du menar som företagare eller som i mitt yrke? Ditt yrke, som företagare, vad som helst. Ja, jag har en lärare som heter Vasant Ladd. Han är en ayurveda-doktor. Han följer hans utbildningar, går jag på så ofta jag kan. Typ en gång i året. Mm. Så honom följer jag. Och sen så har jag en tjej som heter Lisa Coffey som också jobbar med ayurveda. Jag beundrar hennes sätt att få fram det här till sina klienter. Så att hon är en förebild när det gäller marknadsföring. Okej, okay. Intressant. Mm. Lisa tror jag har hört talas om. Men ja. Det är Ja, jätteintressant. Om du skulle använda ett enda dataprogram i din dator, vad skulle det vara? Vad skulle du inte kunna vara utan? Till exempel, vad skulle vi säga, som Evernote eller någonting sånt? Facebook. Där marknadsför jag mig bäst. Ja. Där når jag min idealkund. Wow. Superbra. Mm. Ja, vi är många som använder Facebook. Riktigt bra. Där har vi också träffats. Ja, precis. Det var ju där vi träffades från början. Ja. Så häftigt. Nästa fråga. Hur många timmar sover du per natt? Får du ihop? Jag sover exakt 8 timmar. Ah, wow. Oberoende när jag lägger mig så sover jag 8 timmar. Wow. För det behöver jag. Riktigt bra. Ja. Om du skulle få resa tillbaka i tiden till när du var 20 år, vad skulle du säga till ditt 20-åriga jag? Go for it. Härligt. Wow. And I did. Riktigt bra. Tack så jättemycket Britt-Marie för det här. Det var otroligt intressant att få höra om din framgång och de tipsen som du har givit oss idag. Tack Lotta. Stort tack. Och jag kommer som sagt lägga ut både om boken och jag kommer skriva ner hemsidan och att du finns på Instagram. Och där kan vi hitta dig på Lotus Energy 1. Finns ja. På Instagram. Och sen att du även finns på LinkedIn som Britt-Marie Löv, eller Lov blir det ju. Jag skriver ner de sakerna så andra har möjlighet att kontakta dig. Så stort, stort tack för idag. Tack Lotta.